پہلے کوئی رسول، مگر یہ کہ ہم وہی کرتے تھے اس کی طرف یہ بات کہ نہیں کوئی معبود مگر میں، بس عبادت کرو میری ہی. اور کہا ان لوگوں نے بنا لیا ہے، خدا رحمان نے بیٹا، پاک ہے اس کی ذات، بلکہ وہ تو بندے ہیں عزت والے. وہ نہیں جلدی کرتے اس کے سامنے بات میں، اور وہ اس کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں. جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے اور جو ان کے پیچھے ہے، اور نہیں سفارش کرتے وہ مگر اس کے حق میں کہ جس کو وہ پسند کرتا ہے، اور وہ اس کے خوف سے ڈرتے ڈرنے والے ہیں. اور جو شخص کہے ان میں سے کہ میں الہ ہوں اس کے سوا، تو بس ایسی شخص کو ہم بدلہ دیں گے جہنم کا. اسی طریقے سے ہم بدلہ دیتے ہیں ظلم کرنے والوں. پہلے اللہ تعالی نے شرک کرنے والوں کی تردید فرمائی، جنہوں نے زمین میں مختلف چیزوں کو اپنا معبود بنا لیا ہے، حالانکہ ارض و سما کے اندر اگر اللہ تعالی کے سوا کوئی اور الہ ہوتا، معبود ہوتا، تو ارض و سما کا سارا نظام بگڑ جاتا، فساد ہوتا. نظام صحیح چل رہا ہے، اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، خدا کی ذات پاک ہے. ان باتوں سے جن کو یہ لوگ اس کی طرف منسوب کرتے ہیں وہ قادر اور مختار مطلق ہے. ٹھہرو بھائی، یہاں سے اندر چلو جی. ارض و سما کے اندر اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہوتا تو یقیناً اس میں فساد ہوتا. فساد نہیں ہے تو معلوم ہوا کہ معبود برحق بھی ایک ہی ہے اور کوئی نہیں، وہ قادر مطلق اور مختار کل، جس سے نہیں پوچھا جا سکتا، اور وہ سب سے پوچھتا ہے اور اختیار رکھتا ہے پوچھنے کا. تو اس کے بعد اس پر اللہ تعالی نے فرمایا، جنہوں نے اللہ کے بڑے اور معبود بنا لیے ہیں، کوئی دلیل لائیں اس پر، کوئی عقلی یا نقلی دلیل پیش کریں. تو اللہ کے صحیفے تو اس پر اتفاق رکھتے ہیں، قرآن کریم اور پہلے صحیفے بھی، ذکر من معیہ و ذکر من قبلی، اس بات پر متفق ہیں کہ اللہ کے ساتھ سوا کوئی الہ نہیں ہے، عبادت کے لائق مستحق عبادت نہیں ہے. ان کا اتفاق ہے اس بات پر. اور اس کے علاوہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ ما ارسلنا من قبلک، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے ہم نے جو بھی رسول بھیجا ہے، تو ہر رسول اور نبی کی طرف یہی وحی اللہ نے نازل فرمائی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، الہ نہیں ہے. لہذا اسی ایک معبود کی ہی عبادت کرنی چاہیے. یعنی جس طرح آسمانی صحیفوں کا اس پر اتفاق اور اجماع ہے. اسی طرح اللہ تعالی کے تمام نبی اور رسول بھی اس مسئلے پر متفق ہیں کہ الہ اللہ کے سوا کوئی نہیں. یہ متفق مسئلہ ہے. یہ نقلی دلائل ہو گئے. عقلی دلائل تو اور ہیں, بہت سے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے صحیفے بھی اور کتابیں بھی اس پر متفق ہیں. کسی آسمانی صحیفے میں یہ بات نہیں ہے کہ خدا کے سوا کوئی اور بھی الہ ہے, اور کسی نبی نے بھی اس کے خلاف کبھی نہیں کہا. سب نبیوں نے یہی کہا, سارے رسولوں نے یہی کہا کہ ما من الہ غیر اللہ, اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے. اس پر تمام نبیوں, یہ گویا کہ تمام پیغمبروں کا اور رسولوں کا اجماعی اور اتفاقی مسئلہ ہے کہ الہ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے. الہ الوہیت, مستحق عبادت, جس کی صفات یہ ہیں کہ وہ النافع الضار ہے, وہ علیم کل ہے, قادر مطلق ہے, اور اس کے فیصلے کو کوئی رد نہیں کر سکتا. وہ خالق وہی ہے, رب بھی وہی ہے. یہ تمام صفات اسی کے ہیں. وہ ہدایت کے لیے نبیوں کو بھیجتا ہے, دنیا کے اندر کتابیں نازل کرتا ہے. اس نے ہدایت کے جملہ سامان جتنے بھی انسانوں کے لیے مفید ہو سکتے ہیں وہ سب عنایت فرمائے. عقل اس نے دیا ہے, فہم دیا ہے, حواس عطا فرمائے ہیں, کتابیں نازل کی ہیں, رسولوں کو بھیجا ہے, معلم اور منذر اس نے دنیا میں قائم کیے ہیں تاکہ وہ لوگوں کو سمجھا سکیں, تعلیم دے سکیں. ہدایت کے جملہ سامان اس نے یعنی عطا فرمائے ہیں. اور یہ بات بھی اللہ نے فرما دی کہ یہ اتفاقی اور اجماعی مسئلہ ہے, الہ کوئی نہیں ہے خدا کے سوا. کیونکہ الہ کی جو صفت ہو سکتی ہے وہ سوائے اللہ تعالی کے اور کسی میں نہیں پائی جاتی. نہ تو حل من خالق غیر اللہ, تو خالق بھی کوئی نہیں ہے, نافع اور ضار بھی, جس کی قبضہ ہے قدرت میں نفع اور نقصان ہو. تمام ما فوق الاسباب, جتنی چیزیں ان پر کنٹرول رکھتا ہو, تصرف کرتا ہو, اور ہر ذرے ذرے کو جانتا ہو, اور قادر مطلق ہو, ہر چیز پر قادر ہو, یہ صفات کسی اور کے اندر نہیں پائی جاتی. کیونکہ اللہ کے سوا جتنی چیزیں ہیں وہ سب مخلوق ہیں, ملائکہ ہوں یا جنات ہوں یا انبیاء ہوں یا صلحاء ہوں, اولیاء ہوں, جو بھی ہوں, تو سب مخلوق. مخلوق میں کوئی الوہیت کا اہل نہیں ہے, مستحق نہیں ہے. کیونکہ الہ ابدی اور ازلی ہوتا ہے, یعنی وہ خود زندہ, دوسروں کو زندگی بخشنے والا, خود قائم, دوسری چیزوں کو قائم رکھنے والا. والحی القیوم لا الہ الا ہو. تو یہ جتنی صفات ہیں, الوہیت کی جتنی صفات ہیں, اللہ کے سوا کسی میں نہیں پائی جاتی, لہذا کوئی بھی مستحق عبادت نہیں ہے. اللہ کے سوا یہ تمام نبیوں کا متفق عقیدہ ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا ہم نے نہیں بھیجا تجھ سے پہلے کوئی رسول بھی, مگر ہم اس کی طرف یہ وحی کرتے تھے کہ انہ لا الہ الا اللہ, میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے, فاعبدونی پس میری ہی عبادت کرو. تو الہ جو ہوگا وہی مستحق عبادت ہوگا. تو الہ جو نہیں ہے وہ مستحق عبادت نہیں ہے, اور الوہیت کی صفت اور کسی میں نہیں پائی. نہ کوئی ازلی ابدی ہے, نہ علیم کل ہے, نہ قادر مطلق ہے, نہ کوئی مختار کل ہے, نہ کوئی نافع اور زار ہے. نہ کوئی خالق ہے، تو لہذا مستحق عبادت بھی صرف وہی ہے. تو اسی لیے ہر ایک نبی کو یہ حکم تھا کہ وہ اللہ تعالی کی ہی عبادت کی طرف دعوت دیں اور یہ بتلا دیں کہ کوئی الہ نہیں ہے اس کے سوا، کسی کی مشکل کو حل کرنے والا، کوئی بگڑی بنانے والا، کوئی نفع اور نقصان کا مالک اور تمام چیزوں کو جاننے والا، علیم کل اور ہر چیز کا احاطہ کرنے والا، اس کے سوا کوئی نہیں ہے. نہ کوئی دوسروں کی ضرورتوں کو جانتا ہے اور نہ ان کو حل کر سکتا ہے، کسی کے اختیار میں نہیں. تو ایسی ہستی صرف خدا تعالی کی ہے، وہی الہ ہے. لہذا اس نے فرمایا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو. عبادت انتہائی درجے کی تعظیم کو کہا جاتا ہے، لہذا وہ اسی ہستی کی ہونی چاہیے جو ان تمام صفات کا مالک ہے. پھر اللہ تعالی نے شرک کرنے والوں کا رد فرمایا، وقال اتخذ الرحمن ولدا، اور کہا ان لوگوں نے، شرک کرنے والوں نے، کہ رحمان نے بیٹا بنا لیا. یہ اولاد کا اعتقاد رکھنے والے عربوں میں بھی بعض قبائل ایسے تھے، یعنی بنو خزاعہ وغیرہ کا ذکر ملتا ہے، اور فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں کہتے تھے، جیسا دوسری صورتوں کے اندر ہے، فرشتے خدا کی بیٹیاں. اور یہ ظالم لوگ بعض تو ایسے تھے کہ اس کو حقیقی معنی پر محمول کرتے تھے. جعلوا بینہ و بین الجنت نصبا، جنات کے درمیان اور خدا کے درمیان انہوں نے رشتہ اور ناتا قائم کیا، اور اس کے نتیجے میں وہ کہتے تھے کہ فرشتے خدا کی بیٹی ہیں. اللہ نے اس گندے اور غلیظ اعتقاد کا بھی قرآن میں مختلف جگہوں میں رد کیا، اور اس طرح بھی کہ اپنے لیے یہ بیٹیوں کو پسند نہیں کرتے تو اللہ کے لیے کیسے تجویز کرتے، اپنے لیے تو بیٹوں کو پسند کرتے ہیں. افاسفاکم ربکم بالبنین واتخذ من الملائکۃ اناثا انکم لتقولون قولا عظیما، کتنی بڑی بیہودہ بات تم کرتے ہو. اپنے لیے جس بات کو پسند نہیں کرتے وہ خدا تعالی جو قادر مطلق ہے اس کے لیے تجویز کرتے ہو. تو فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں کہنے والے، اور ادھر یہود کے اندر بھی ہے.